6 uur. Gelezen op een poster bij de buren. Ik heb een balk in mijn tuin liggen. Als iedereen daar nou eens geld overheen smijt. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 7 februari. En op deze dag in 1970 scoorde de Haagse band Shocking Blue met het nummer Venus de eerste Nederlandse nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Nederlandse wetenschappers ondersteunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief stellen ze dat de leerlingen die vandaag in Den Haag gaan demonstreren groot gelijk hebben dat ze de politiek oproepen om meer ambitie te tonen voor het klimaat. De brief is ondertekend door zo'n 350 wetenschappers die zeggen dat er geen sprake is van doemdenken, maar dat het gaat om wetenschappelijke feiten. De Nederlandse wetenschappers volgen met hun brief het voorbeeld van duizenden Belgische collega's die vorige week hun regering ook opriepen om meer te doen tegen klimaatverandering. De Britse premier May wil de tweede stemming in het parlement over een Brexit-akkoord uitstellen. Volgende week moet er opnieuw gestemd worden, maar volgens de Britse krant The Telegraph heeft de premier niet genoeg tijd om tot een aangepast voorstel te komen. Ze zou de stemming willen verplaatsen naar de week van 25 februari. Het is nog steeds niet duidelijk wat er moet gebeuren met de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, het belangrijkste punt waarop het Britse parlement de deal van May met de EU vorige maand wegstemde. Vandaag gaat May naar Brussel om met commissievoorzitter Juncker te overleggen. De politie in Den Haag is op zoek naar een man die op straat twee mensen heeft gestoken met een mes. Het eerste slachtoffer is een jongen van 17 die in zijn arm werd gestoken. De dader probeerde eerst om een fietsband lek te steken en toen de jongen daar wat van zei, werd hij aangevallen. Een kwartier later stak waarschijnlijk dezelfde man even verderop een hardloper meerdere keren. Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld. Er komt geen zandwindfabriek in het IJsselmeer. Een meerderheid in de gemeente Friese Meren is daartegen. Een bedrijf wilde vlak voor de Friese kust in het IJsselmeer zand gaan winnen, maar tegenstanders zijn bang voor overlast door geluid en licht. Volgende week stemt de gemeenteraad van Friese Meren erover. En minister Van Nieuwenhuizen heeft al gezegd het besluit van de raad te respecteren. Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat zondag werd gevonden in het vliegtuigwrak op de bodem van het kanaal, meldt de BBC. Het vliegtuigje bracht de Argentijnse voetballer Emiliano Sala van zijn oude Franse club Nantes naar zijn nieuwe Britse club Cardiff City. Het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van Sala is of van de piloot. Volgens het onderzoeksteam waren de omstandigheden moeilijk, maar is de bergingsactie op een zo waardig mogelijke manier uitgevoerd. De families van Sala en de piloot werden steeds op de hoogte gehouden. En dichteres Meitie Vulke uit Roermond heeft de prestigieuze Turing gedichtenwedstrijd gewonnen. Ze krijgt €10.000 voor haar gedicht Onder water. Dat werd gekozen uit ruim 7.000 inzendingen. De Turing gedichtenwedstrijd werd dit jaar voor de 10e keer gehouden. Het weer, eerst nog flink wat regen, maar later vandaag vanuit het westen opklaringen. Vanmiddag droger en wat zon. Aan zee staat veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. En ook dit weekend wisselvallig met veel wind. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in eigen land. De Waddenvereniging wil voorkomen dat er meer aardgas wordt gewonnen onder de Waddenzee. De Milieuclub heeft een brief opgesteld. Die is ondertekend door 40 organisaties, waaronder gedeputeerde staten van de 3 noordelijke provincies, dorpsbelangenverenigingen, politieke partijen en andere milieuorganisaties. Die brief die gaat vandaag richting de Tweede Kamer, want daar is een debat met minister Erik Wiebes over gaswinning in het gebied. Frank Petersen is van de Waddenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg nog eens uit waarom u deze actie bent begonnen. Wij zijn hiermee begonnen omdat we zien dat er eigenlijk veel te weinig gebeurt om de Waddenzee echt te beschermen. En dat de minister blijft volharden in het juist heel veel doen om aardgas onder de Waddenzee vandaan te blijven halen. En dat bericht wat ik net hoorde in het nieuws over wetenschappers die de scholieren van vandaag ondersteunen, dat je echt iets moet doen aan klimaatverandering, is eigenlijk in dat opzicht zo logisch. En dan is het ook zo logisch dat wij nu met al die organisaties aan minister Wiebes vragen, laat dat aardgas onder de Waddenzee zitten, want we hebben het eigenlijk niet nodig. Niemand wil meer fossiele brandstoffen gebruiken. We moeten er vanaf. Nee, dat is zo, alleen dat kan niet van vandaag op morgen. Dus er zal een soort overbruggingsfase moeten komen. En ik neem aan dat dat gas daar dan voor bedoeld is. Dat is ook waarom wij samen met al die andere organisaties en oud-minister van Economische Zaken Jan Terlouw en voetbaltrainer Foppe de Haan zeggen, minister, doe dit niet, maar investeer nu juist zoveel mogelijk in het mogelijk maken van duurzame energie. Er zijn veel boeren en andere mensen in Noord-Nederland met grote daken waar zonnepanelen op kunnen. Er zijn plannen voor nog meer windparken in de Noordzee. Doe daar veel meer aan dan hij nu doet aan het mogelijk maken van gaswinning onder een internationaal uniek natuurgebied als de Waddenzee. Is er eigenlijk aan... dat is wat... Nee, die gaswinning onder de Waddenzee. Hebben we daar ook te maken met bodemdaling eigenlijk? Gaswinning en bodemdaling horen eigenlijk bij elkaar. En er wordt vaak wel getwist over hoeveel bodemdaling het is of hoe snel het gaat. Maar niemand ontkent nog dat gaswinning en bodemdaling gewoon eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dat is ook een van de redenen waarom wij waarschuwen van doe dat niet meer onder zo'n heel kwetsbaar natuurgebied waar eb en vloed heel nauw luisteren en er altijd bij eb de zeebodem droog valt. En als dat niet meer gebeurt of veel minder gebeurt, dan hebben al die vogels die uit heel de wereld naar de Waddenzee komen om bij te eten tijdens hun vogeltrek, die hebben dan ook niet zoveel meer. Ja. Het is zo'n kwetsbaar natuurgebied, Jurgen. Je moet er eigenlijk zo voorzichtig mee zijn. Ja. En daarom vragen we dit. Ja. Maar kijk, die alternatieven die u noemt, dat is natuurlijk, daar wordt natuurlijk ook aan gewerkt. Ik bedoel, er worden allerlei windparken al op de Noordzee ook en zo gezet. Maar op dit moment is het zo dat die alternatieven, die kunnen onze huizen nog niet verwarmen. Dus vanuit de politiek zal worden gezegd, vanuit de minister, van ja, daarom hebben we dat gas uit die Waddenzee nodig. Ik snap dat de minister dat zegt. Aan de andere kant zijn er heel veel maatregelen met hetzelfde, bijna met hetzelfde budget wat de minister nu nog gebruikt om aardgaswinningen mogelijk te maken. Denk ik dat er heel snel heel veel huizen goed geïsoleerd kunnen worden. En dat er ook heel veel huizen en bedrijven voorzien kunnen worden van nog meer zonnepanelen of zonneboilers. Want die gaan nu eigenlijk allemaal op die daken zonder heel veel subsidie of ondersteuning van de minister. Terwijl aardgaswinning wordt eigenlijk voor een deel betaald door een staatsbedrijf dat onder de minister valt. Dus de minister investeert zoveel geld in aardgaswinning onder de Waddenzee. En datzelfde geld zou hij wat ons betreft veel beter kunnen besteden aan iets anders. Want daarmee heb je het klimaat gered, waar iedereen vandaag ook zoveel over zal praten. En doe je ook nog eens iets ontzettend goeds voor dat mooie natuurgebied de Waddenzee. Dank voor de uitleg. Frank Petersen is dat van de Waddenvereniging. Dan praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. AIVD-directeur Dick Schoof die reageerde in Nieuwsuur op de beweringen van theatergroep De Verleiders vorige week in De Wereld Draait Door. Die zeiden dat de inlichtingendienst mensen al verdacht vindt als die in een wijk met veel moslims wonen en bijvoorbeeld een zak kunstmest kopen. Dat was niet handig, vond Schoof. Het wordt echt tricky op het moment dat men dingen gaat beweren die echt gewoon pertinente onzin zijn. Ja. En het idee dat in wat ze zelf zeggen, een wijk met moslims en aanschaf van kunstmest, dat ook maar bij benadering onze werkelijkheid zou zijn. Ja, dat is wel ernstig. Hè? Het mag allemaal gezegd worden, daar gaat het niet om. Maar zo werkt het echt niet. Door dit soort beweringen ontstaat een verkeerd beeld van de AIVD, zei Schoof. Als ze een soort feiten vermelden, dan lijkt het net alsof wij dat ook echt zo zouden doen. En dat Nederlandse burgers zich er ook echt zorgen over zouden moeten maken dat wij dit zelfs maar zouden overwegen. En dat is niet we mogen het niet. Dat is één. Maar twee, we willen het niet eens. Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren keerde gisteren na 4 maanden ziekteverlof terug in de Tweede Kamer. Ze zat gisteravond bij Jinek, maar wilde niks kwijt over haar ziekte. Ik ben toch wel heel erg van de privacy. En de Partij voor de Dieren die staat ook voor privacy. Ik denk dat heel veel mensen ook het niet prettig zouden vinden als hun medisch dossier op internet zou verschijnen. Dat is iets tussen jou en je arts. En dat wil ik ook heel graag zo laten. Met het oog op morgen dan had een speciale uitzending vanuit Amsterdam. Daar zat ook Stijn Warmenhoven aan tafel. De initiatiefnemer van de Klimaatmars voor Nederlandse scholieren. Vandaag wordt hij gelopen. Hij pakt het professioneel aan, ontdekte presentator Rob Trip. Ik begrijp dat er zelfs 4 woordvoerders zijn. Zo druk is jullie mediabeleid inmiddels al. Ja, klopt. Nou, we zijn met een groep van 12. En we hebben niet allemaal woordvoerders? Nee. Maar we hebben de taken verdeeld. En omdat we inderdaad zoveel media-aanvragen krijgen, hebben we ons verdeeld in 4 woordvoerders. Okay. Anders zou het voor 1 iemand echt te zwaar zijn. De scholieren lopen vandaag door Den Haag. De route daar hebben ze na een gesprek met de gemeente aangepast. Nee, we hadden eerst een andere route, maar dat was echt dwars door het centrum van Den Haag, door de Grote Marktstraat bijvoorbeeld. Dat hadden jullie zelf bedacht? Ja, en toen zei de gemeente nee, dat willen we niet. En nu? Nu moet je helemaal buitenom? Nu moeten we een beetje buitenom, maar we lopen alsnog wel langs het Hofvijver. We gaan niet stoppen daar, want dat mag niet. Maar we gaan wel even iets langzamer lopen daar. En dan politiek verslaggever Marloes Lemson, die is van RTL Late Night. Zij zocht uit wat het interieur van Nederlanders zegt over hun stemgedrag. GroenLinks-stemmers, die hebben vaak, hou je vast, zo'n nee-nee-sticker op de brievenbus. Nou, zijn dus bewust van privacy en zo en willen ze niet te veel papier door de brievenbus. De gatenplant, dat is die rechtse plant. Dan heb je de pannenkoekenplant, dat is zo'n plant met die ronde blaadjes. Die blijkt nu helemaal in te zijn bij GroenLinks-stemmers. En een boekenkast met als fascinerend detail dat die boekenkast ook voor het raam staat, zodat je hem van de straat kan zien. Zodat mensen kunnen zien hoe belezen die stemmers wel niet zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu David Bowie. Uit 1983, David Bowie natuurlijk. Dat is Modern Love. Hier liggen ze, de ochtendkranten, en we kijken ook naar de sites. Dit zijn de belangrijkste verhalen. Ja, de meest opvallende voorpagina van vandaag is die van het AD. Het is een afbeelding van een kartonnen protestbord met daarop een variant op de uitdrukking de jeugd heeft de toekomst. Er staat nu de jeugd wil de toekomst en daaronder staat en gelijk heeft ze. En die laatste woorden komen van hoofdredacteur Hans Nijenhuis, die in het commentaar de actie van de scholieren steunt. Want, schrijft hij, politieke beslissingen zijn altijd wel weer terug te draaien of aan te passen, maar de opwarming van de aarde niet. En het moment om nog iets te doen is volgens hem nu. Ook NRC heeft een mooie voorpagina gemaakt. Er zijn grote getallen te zien van het aantal mensen dat op klimaatprotesten in verschillende steden is afgekomen. Van 1 in Stockholm op 20 augustus vorig jaar tot 500 in Zürich en 35.000 in Brussel. En bij Den Haag, de actie van vandaag dus, staat nog een vraagteken. De Koerden willen helpen om Nederlandse IS-vrouwen en kinderen uit Syrië terug naar Nederland te laten keren. De Syrisch-Koerdische onderminister van Buitenlandse Zaken van het gebied dat in handen is van de Koerden is bereid ze de grens naar Turkije of Irak over te helpen. En vanaf daar zou Nederland de terugkeer verder kunnen regelen. Dat zegt hij in een interview met Trouw. En de politicus is ook boos dat het allemaal zo lang duurt. Minister Grapperhaus zei vorige week dat hij zoekt naar manieren om in samenwerking met de Koerden de Nederlandse IS-vrouwen en kinderen terug te laten keren. Het gaat om in elk geval 6 en mogelijk 20 vrouwen met hun kinderen die zijn opgevangen in kampen. De Volkskrant schrijft dat ouders met een niet-westerse achtergrond er regelmatig voor kiezen hun kinderen terug te sturen naar het land van herkomst. Problemen met de opvoeding zijn vaak de reden. De opstandige kinderen maken hun ouders zo wanhopig dat ze maar in het land van herkomst achterlaten, wat vaak een traumatische ervaring is voor die kinderen. De Volkskrant sprak met de Nederlands-Marokkaanse pedagoog Abdullah, die op zijn 8e samen met zijn zusje bij hun opa en oma in Marokko werden achtergelaten. Mijn zusje en ik hadden niks door. Dat hij ons zou achterlaten was vooraf niet besproken. Volgens deskundigen gaat het om 180 tot 800 kinderen per jaar die worden teruggestuurd naar het land van herkomst. En op de voorpagina van de Telegraaf een verhaal over tandartsen die bij de inkoop van implantaten miljoenen aan zorg-euro's in hun zak zouden steken. Tandartsen die implantaten plaatsen rekenen doorgaans €314 voor een implantaat, terwijl die maar €186 hoeft te kosten. En zorgverzekeraar VGZ pakt dit nu aan via een centraal inkoopcontract met een groep leveranciers. Maar dat leidt wel tot ruzie met de tandartskoepels, schrijft de Telegraaf. Als er iets gebeurt op de weg vanochtend, dan hoort u dat van Helene de Geest, die zit bij de ANWB. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er staan een paar korte files, stelt nog niet heel erg veel voor. De langste staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp. Daar staat 7 kilometer en is de vertraging 10 minuten. Maar waarschijnlijk wordt het wel een erge drukke spits vanwege de regen. NOS Radio 1 Journaal. 17 minuten over 6 is het. Vandaag, precies een jaar geleden, greep de regering in Den Haag in op Sint Eustatius. Het eilandbestuur werd aan de kant geschoven en twee regeringscommissarissen namen dagelijks bestuur van dat eiland over. Ga ik over praten met Dick Draaier, onze correspondent. Dick, neem ons nog eens even mee terug naar toen. Waarom was volgens de staatssecretaris Knops, die daarover gaat, ingrijpen nodig toen? Nou, Nederland die greep in omdat één man, Clyde van Putten, alle macht naar zich had toegetrokken en zelf ging bepalen met zijn vrienden in de eilandsraad hoe Sint Eustatius bestuurd moest worden. Wetten die werden via moties ongeldig verklaard en eigen regels naar willekeur ontworpen. Ambtenaren die daar niet aan mee wilden werken, die werden bedreigd en geïntimideerd. Ja, en wie niet voor deze man was, die werd buitengesloten. Er heerste willekeur en anarchie. En van Putten en zijn groep die hadden gezegd dat hij zich niet meer gebonden voelde aan de Nederlandse en in zijn ogen koloniale wetgeving. En toen was het de maat vol voor Nederland. Op 7 februari werd het bestuur en de politiek naar huis gestuurd en kwam er een door Nederland benoemde regeringscommissaris en nog eentje daarnaast, Mike Franco, om orde op zaken te stellen. En we zijn nu een jaar verder. Wat is het nou daadwerkelijk aangepakt dan? Ja, daarover zijn de meningen verdeeld. De uitvoerders onder Mike Franco en de politieke tegenstanders van dat oude afgezette bestuur, ja, die reageren nu voorzichtig positief. Een van hen is Koos Sneek van de Democratische Partij op het eiland. Wel, ik denk de overheid intern dat die wel redelijk op stoom komt. Dat het financieel management er zo wel zo'n beetje opgelost aan het worden is. We beginnen echt nu pas de fysieke dingen te zien. Zoals ze zijn net met de wegen begonnen. Ze gaan binnenkort met een nieuw luchthavengebouw beginnen. En met het erosieprobleem. Ja, dat op stoom komen van de nieuwe overheid, dat wordt overigens door iedereen, vriend en vijand, erkend. Het heeft enige tijd geduurd voordat het nieuwe bestuur doorhad hoe de zaken aangepakt moesten worden. Volgens Franco, de benoemde regeringscommissaris, wordt er nu hard gewerkt aan het versterken van het ambtenarenapparaat, zodat die zijn taak volgens de wet dan weer kan uitvoeren. Er ligt overigens ook een waslijst aan projecten dat nu een jaar later eindelijk opgestart is. Zoals Koos dat net noemde, de wegenaanleg bijvoorbeeld, straatverlichting, maar ook herstel van huizen en begraafplaatsen. Dat laatste dat wordt door zwartkijkers op het eiland wel eens gezien als dat er meer aandacht voor de doden is dan voor de levenden. Die vinden dat de prioriteit niet goed ligt. Want hoe reageren de eilandbewoners verder op die ingreep vanuit Den Haag dan? ja, heel gemengd, hoor. Die groep die tegen was en steun gaf aan Clyde van Putten, die is er natuurlijk nog steeds. Zij proberen via rechtszaken en de Verenigde Naties van Nederland af te komen door de ingreep neocoloniaal en illegaal te laten verklaren. Veel bewoners die in het begin juichten toen Knops voet aan wal zette, die steunen de ingreep nog steeds, maar zijn wel kritisch over het tempo waarin alles gebeurt. Feit is dat de veranderingen zoals bijvoorbeeld die nieuwe wegen nu inderdaad pas langzaam zichtbaar worden en de bevolking nu dus pas enig resultaat ziet als alle projecten dit jaar gaan lopen. Het tweede jaar dus van de ingreep, dan denkt Franco dat de bevolking wel tevreden zal zijn. En wat is het plan van Den Haag dan? Want hoe lang wil Den Haag dat deze situatie blijft bestaan? Komen er bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen? Ja, dat is inderdaad het meest gevoelige punt, Jurgen. Wanneer komen er weer verkiezingen? De democratie is buitenspel gezet en dat moet zo snel mogelijk weer hersteld worden. Daar is iedereen het over eens. Toen ik Franco gisteren daarna vroeg, naar die nieuwe verkiezingen, gaf hij daar zijn persoonlijke visie op. Gezien de snelheid waarbij alles loopt, vanwege de zorgvuldigheid die daarbij geboden is, denk ik dat je, voordat je overgaat tot een nieuw bestuur, plannen moet hebben hoe alles wat nog uitgevoerd moet worden, uitgevoerd gaat worden. Ja, in ieder geval is de planning nu om dat in september te bekijken. En dan komt er een rapport uit over een evaluatie die dan gedaan is, om te zien of Stacia dus weer volwaardig en democratisch bestuurd kan worden. En uiteraard waarbij de kans op herhaling van wanbestuur minimaal is. En ja, als dat zo is, dan zou Knops weer nieuwe verkiezingen kunnen uitschrijven, zodat in februari volgend jaar, 2 jaar na dato, Stacia of Sint-Eustatius weer een eigen gekozen bestuur heeft. Maar als het langer moet, dan zal Den Haag dat echt niet laten. Correspondent Dick Draaier was dat over de situatie op Sint-Eustatius. Dan schaatsen. In Insel in Duitsland begint vanmiddag het WK-afstanden. Voor veel schaatsers het hoogtepunt van het seizoen. Op de eerste dag staat onder meer de 5 kilometer bij de mannen op het programma. Sven Kramer is 8-voudig wereldkampioen op die afstand. Maar hij kampte dit seizoen met een rugblessure. En dus ziet hij zichzelf niet als de topfavoriet voor de titel. Ja, ik ruim te winnen. Maar ja, wat ik ervan kan verwachten is moeilijk. Het gaat steeds beter. En alleen het is een zwaar bevolkte afstand. Ja, en zeker omdat jij ook voor in het programma rijdt. Is dat lastig? Nou, dat maakt het zeker niet makkelijker. Maar goed, dat heb ik wel vaker gedaan. En dat hoort erbij. En ook vanuit die positie gewonnen dan? Ja, ook wel, ja. Omdat het is wel lekker als je in de leunstoel kunt zitten en kijken van wat moet ik rijden. Redeneer jij nu ook zo? Of redeneer je wel misschien precies andersom? Dat het handig is om een tijd neer te zetten? Ja, het heeft beide keren heeft het zijn voordelen en zijn nadelen. Kijk, als je in het begin moet, dan kun je gewoon heel onbevangen tijd neerzetten. En dan moet je super scherp vanaf het begin. Als je later bent, dan kun je iets meer naar de tijd kijken. Maar ja, dan moet je het altijd nog wel doen. En je kan nog zo'n mooi plan hebben. Maar als je de benen niet hebt, dan wordt het een moeilijk verhaal. Hoe staan jouw concurrenten ervoor? Ik denk dat iedereen op een week afstand zo goed mogelijk is. Want als je geschiedenis kijkt, en dat moet je misschien niet doen, maar dan ben jij de Olympisch kampioen, jij bent de wereldkampioen, je hebt de laatste 5 kilometer gewonnen. Dan zou je zeggen... Nou, wat zou je zeggen? Ja, wat zou je zeggen? Ja, goed, ik heb natuurlijk wel iets ander voorseizoen gehad dan andere jaren. Maar... Zou je het verbazen als je wint? Nou, ik zou het wel leuk vinden. Verbazen. Ik weet niet of je het verbaasd kan noemen. Maar ik vind het wel iets te voorbarig nu. Of zou je verbaasd zijn als je verliest? Nee, dan zou ik ook niet verbaasd zijn. Dan ben ik teleurgesteld. Maar dat is topsport. Dan rij je hier eigenlijk maar een heel kort toernooi. Hè? Is dat gek? Want je rijdt een 5 kilometer en een ploegtevolging. Ja. En dat is het wel. Ja, klopt. Is dat gek? Nee, dat is niet gek. Dat is een consequentie van een keuze in december. En ik heb in december de keuze gemaakt om geen 10 kilometer te rijden. Ja, daar heb ik denk ik de vrucht van geplakt op een EK. En uiteindelijk ging het om die titel voor toen. En daardoor heb ik nu een korter programma. Of ga je juist de vruchten daarvan dus ook hier pakken? Dat zou ook kunnen. Want zit je in je hoofd nu alleen al met die 5 kilometer? En waar je anders dan misschien je ene heel deel van je hoofd met de 1500 en dan de 5 en de 10 bezig was en nu alleen maar 5 kilometer? Nou, dat maakt het misschien mentaal iets makkelijker. Maar het is niet zo dat er heel anders trainen, maar ja, het scheelt wel iets. En voor mij is het gewoon zaak om fris te blijven. En ik heb hierna natuurlijk ook nog een week al rand. Ja, wat is dat belangrijk, hè, trouwens? Ja, voor mij wel. Ja, ik vind de EK-rand en de WK-rand heel erg belangrijk. En In het verleden was dat eigenlijk ook belangrijker dan de wekenafstanden. De wekenafstand is nu in februari op de kalender gekomen sinds een aantal jaar. En krijgt een steeds dominantere rol in de kalender. En, ja, dat maar snap... niet in jouw hoofd? Nee, niet in mijn hoofd, nee, dat klopt. Jij was liever wereldkampioen round dan 5 kilometer wereldkampioen, hè? Ja, stiekem misschien wel. Ja. Maar ik wil hem wel heel graag winnen morgen. Ja, maar ja, dan zeg je er dan achteraan, maar dan weet ik al hoe het gaat aflopen. Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat dat een consequentie heeft voor de uitslag. Nee? Nee, dat hoop ik niet. Nee, maar als je er 100% voor geeft, of 100% mee bezig bent... Ik geef morgen 200%. 100%. Sven Kramer was dat in gesprek met Bert Maaldrink. De wekenafstanden begint om 16:00 vanmiddag. Is ook te volgen hier via NPO Radio 1... in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en Langs de Lijn. Duran Jones and the Indications is een retro soulband uit Bloomington. Dat ligt in de Amerikaanse staat Indiana. Ze kwamen met de soulmuziek in aanraking toen ze op zoek gingen naar de herkomst van samples en hip-hop nummers. Op 1 maart verschijnt er een nieuw album, dat heet America Love Call. Met daar ook op dit nummer, dat heet Morning in America, over de huidige situatie in de Verenigde Staten. De huidige situatie in Amerika is niet zo rooskleurig, zegt Duran Jones in dit nummer. Samen met zijn groep The Indications, Morning in America, zo heet het. Het is 1:01. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nederlandse wetenschappers steunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief zeggen ze dat ze de leerlingen groot gelijk hebben om vandaag in Den Haag te gaan demonstreren. De brief is ondertekend door zo'n 350 Nederlandse wetenschappers die daarmee het voorbeeld volgen van Belgische collega's. De tweede stemming in het Britse parlement over een Brexit-akkoord wordt mogelijk uitgesteld. Volgens de Britse krant The Telegraph heeft premier May niet genoeg tijd om met een nieuw voorstel te komen en wil ze in plaats van volgende week eind deze maand erover stemmen. May gaat vandaag naar Brussel voor overleg met de EU. GroenLinks wil niet dat Nederland het 5G-netwerk van de Chinese telecomgigant Huawei gaat gebruiken. Volgens GroenLinks-leider Klaver is de invloed van de communistische partij op Huawei te groot en kan dat in Nederland leiden tot bedrijfsspionage en hacks. De partij pleit voor Europese providers als het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia. En Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft twee Kamerleden gisteravond een standje gegeven. Denk-Kamerlid Öztürk en PVV-Kamerlid De Graaf. In een debat over bijstandsfraude beschuldigde Öztürk zijn collega De Graaf zelf van fraude, die daarop zo kwaad werd dat hij zei dat hij Öztürk zou najagen. Kamervoorzitter Ariep riep de twee daarop tot de orde en zei dat persoonlijke aanvallen niet in de Kamer thuishoren. Het weer, eerst nog flink wat regen, maar later vandaag vanuit het westen opklaringen. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het wordt zo'n 8 graden. File nieuws, Helene de Geest. Inmiddels staat er 60 kilometer file. Is nog niks bijzonders aan de hand, dus ik noem de files die nu de meeste vertraging opleveren. Op de A4 zat er eentje van Rotterdam naar Den Haag tussen Den Horen en Rijswijk 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging heeft het verkeer al op de A7 in Noord-Holland van Horen naar Zaandam tussen Avenhoorn en Purmerend. En op de A27 van Breda naar Gorkum is het ook al iets drukker. Tussen Geertruidenberg en Werkendam ook ruim 10 minuten oponthoud. Namens iedereen bij de ANWB. Dankjewel. Bedankt. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Het is Final Sale bij Goossens, met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. 3,5 minuten over 6:30 luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De politie heeft dus gisteravond op de stoep voor de Nederlandse Bank in Amsterdam een man neergeschoten. De Amsterdammer, 31 jaar, overleed aan zijn verwondingen. U hoort Suad Boumedjen van de politie Amsterdam. Rond 7:15 vanavond krijgen de collega's een melding dat er op Oosteinde een verdachte man zou rondlopen met een vuurwapen en mensen zou bedreigen. De collega's die gaan ter plaatse, die treffen de verdachte aan met het vuurwapen. Er ontstaat bij een situatie waarbij de collega's zich genoodzaakt voelen om te vuren. En de verdachte is hierbij gewond geraakt. En hij overlijdt dus aan zijn verwondingen. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse bank lijkt het incident niets met de bank te maken te hebben, maar dat kan de politie niet bevestigen. Ook is het nog onduidelijk of de man zelf ook geschoten heeft. Dat zal uit het onderzoek, uit sporenonderzoek moeten blijken. Vooralsnog weten we in ieder geval dat de verdachte met een vuurwapen liep, dat hij deze gericht heeft gehouden op de collega's waarbij een situatie is ontstaan waar zij zich genoodzaakt voelden om te vuren. Je kan spreken van noodweer. Een omstander raakte, volgens de politie, gewond aan het been. Hoe het met diegene gaat is niet bekend. De betrokken agenten zijn opgevangen. Mijn collega's worden nu zeg maar verzorgd en opgevangen door de collega's binnen. Het is een vrij heftig incident. En ik denk dat ze wel erg onder de indruk zijn van dit incident. Ja. De Rijksrecherche heeft gisteravond de plek van het incident onderzocht. Dat is gebruikelijk als er een dode valt door politievuur. 7:05 is het nu. Later vanochtend is in Den Haag dus dat scholierenprotest. De jongeren willen meer actie om klimaatverandering tegen te gaan. En ze krijgen steun van 350 Nederlandse wetenschappers. Die hebben een brief ondertekend met 8 redenen waarom ze het protest steunen. Ingrid Robijns is een van de ondertekenaars. Ze is hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Utrecht. Mevrouw Robijns, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in die brief van jullie? Ja, de brief vat eigenlijk samen wat we weten over klimaatsverandering en de gevolgen daarvan voor de mensen. En maakt dan het punt dat het huidige beleid, de huidige beleidsmaatregelen sterk tekortschieten. Dat er dus eigenlijk te weinig gebeurt. Dat maakt ook het punt dat actie tegen klimaatverandering op termijn economisch veel voordeliger is. Dat we weten wat er moet gebeuren. Dus dat de kennis en de technologie voorhanden is. Maar dat het echt een kwestie is van politieke moed die er nu nodig is om die grote transitie door te voeren. En dat dat ook iets is wat eigenlijk de partijbelangen zou moeten overstijgen. En roept dan dus op om die veranderingen te maken. Dus een wetenschappelijke kennis over wat er gebeurt, waarom met het klimaat is er. En ook de meer technologische kennis over welke soort transities in energiesysteem, industrie, mobiliteit en landbouw we nodig hebben. Ja, nou zei ik het al, u bent hoogleraar ethiek. Wat heeft dat met het klimaat te maken? Ja, dat vind ik. Ik ben heel blij dat u die vraag stelt. Want klimaat is een, of het klimaatprobleem is een technisch probleem. Dus hoe los je het op? Het is ook een wetenschappelijk probleem in de zin van eerst hebben klimaatwetenschappers het probleem moeten vaststellen en moeten verklaren. Maar het is ook een ethisch probleem, omdat er een heel grote verdelingscomponent aan zit. Het is namelijk zo dat de mensen die het klimaatprobleem de grotere mate veroorzaakt hebben, zijn niet de mensen die er de gevolgen van zullen dragen, of in veel mindere mate. Dus het zijn de landen die geïndustrialiseerd zijn, en vooral dan de landen die al heel lang geïndustrialiseerd zijn, waaronder Europa of de continenten, die hebben het grootste deel van de totale uitstoot veroorzaakt. Maar er zijn landen waar kwetsbare groepen wonen, bijvoorbeeld de delta in Bangladesh of de kleine eilanden die nu dreigen onder water te verdwijnen, of gebieden waar een grotere risico van hongersnoden zal ontstaan omdat de landbouwen zullen mislukken, die dragen de grootste risico's. En het geldt natuurlijk ook, dus er is een probleem internationaal, maar er is ook een rechtvaardigheidskwestie tussen ons, de volwassenen die nu onvoldoende handelen, en de jongeren en vooral dan ook degenen die nog niet geboren zijn, die zullen de gevolgen dragen. Ja. Dus in dat opzicht, en dan is er natuurlijk ook de vraag van wie moet nu in de verandering de kosten dragen om die transitie te bewerkstelligen. Ja. Dus in dat opzicht is het is een technische vraag, het is een economische vraag, maar het is ook door en door een ethische vraag. Ja. En vanuit dat standpunt doe ik er dus ook onderzoek naar. Zee, ik hoor iets Vlaams, maar daar hoef je geen Einstein voor te zijn om dat te horen. In België is een soortgelijke brief ondertekend door 3400 wetenschappers. Hebt u die eigenlijk ook ondertekend? Nee, want ik ben helemaal ingeburgerd in Nederland. Dus okay. Ik heb de Belgische brief ook niet gezien. Dat klopt inderdaad. Ik vroeg me even, er zit nog wel een groot verschil tussen 3400 daar in België. Hier zijn er 350 handtekeningen onder die brief gezet. Ja, mijn inschatting is dat we daar eigenlijk niks uit kunnen afleiden, omdat de brief in Nederland maar 2,5 dag gecirculeerd heeft. In België is hij veel langer rondgegaan. En is er ook, heb ik begrepen, een software gebruikt die een soort van viraal effect heeft, maar waardoor je niet goed kunt controleren wie hem precies allemaal getekend heeft. Terwijl in Nederland is het allemaal handmatig gebeurd. Door Jan Rotmans en zijn collega's, ook leraar transitie aan de Erasmus Universiteit. En dan kun je gewoon checken dat de mensen die het ondertekenen echt wel wetenschappers zijn. Maar ik denk dat het ook, ja, ik weet dat bij petities gelden aantallen, maar ik denk ook dat het belangrijk is om een signaal te geven dat de wetenschappelijke kennis is gewoon kort, heel toegankelijk samengevat op 2 A4'tjes. En wat op dit moment nodig is, is echt actie. En daarom steunen de wetenschappers ook de jongeren die gaan staken, omdat er iets moet gebeuren om de soort van het polderen dat maar niet opschieten, maar niet leidt tot resultaten, om dat te doorbreken. Want u zei het al, die actie in België is al veel langer. Ook met die scholieren die ook veel langer al spijbelen, daar is het actiebereidheid erg groot. Hoe verklaart u dat eigenlijk, dat het in België zo lang al bezig is en ook dat ze veel mensen op de been krijgen? Ja, ik moet zeggen dat ik hier dus als wetenschapper niks over kan zeggen, want ik doe daar geen onderzoek naar. Maar als u mij als Belgische Nederlander of Nederbelg mijn soort van huistafelverklaring wilt horen, dan vermoed ik dat het er iets mee te maken heeft dat in België er gewoon in het algemeen meer sneller in de publieke ruimte geprotesteerd wordt. Dus België heeft gewoon ook een veel langere traditie van stakingen bij op de arbeidsmarkt. Dus ja, werknemers die staken. En een hypothese die ik heb, maar ik weet dus niet of dat waar is, is dat in België heb je heb je een structuur van jeugdbeweging. Dus je hebt niet alleen de scouts, maar je hebt veel verschillende van die organisaties. En bijna alle, of in ieder geval heel veel jongeren, zitten bij zo'n organisatie. Dus die zien elkaar ook wekelijks in een context waarin het ook gaat over hun rol in de samenleving enzovoort. Dus ik denk dat het ook met dat soort factoren te maken zou kunnen hebben. Maar ik denk dat af en toe hebben dit soort dingen ook te maken met toeval. Want op een tijdslijn van waarover we spreken is natuurlijk het verschil tussen wanneer het in België begonnen is en dat het vandaag in Nederland begint, is gewoon klein. Ja, dat is waar. We gaan kijken hoe groot de opkomst in Nederland is vandaag met die protestmars. Dank voor uw uitleg. Hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Utrecht, Ingrid Robijns was dat. Jurgen van den Berg. NOS Radio 1 Journaal. 19 minuten voor 7 is het. De discussie over Zwarte Piet die hebben we alweer 2 maanden achter ons. Maar in het Friese Grauw is die weer actueel met de viering van Sint Pieter. Deze goedheilig man die komt overmorgen aan uit Spanje met zijn Zwarte Piet. Actiegroepen als Kick-Out Zwarte Piet die willen nu in die Friese plaats gaan demonstreren. Sint-Pieter betekent gezelligheid en heel veel plezier voor de kinderen. Het verhaal gaat in de ronde dat Sinterklaas vroeger heel veel jaren geleden grauw een keer overgeslagen heeft. En dat zijn broer Sint-Pieter toen in februari teruggekomen is om de kinderen hier te voorzien van cadeautjes. Om het goed te maken? Ja, ongeveer ja. En dat is een beetje het verhaal wat ronde gaat. En of dat waar is, ja goed, dat kan iedereen zelf invullen. Sint-Pieter heeft, als ik het goed zeg, te maken met de geschiedenis van het dorp Grauw. En is de beschermheilige Sint-Petrus. En het is de beschermheilige van de vissers, dacht ik. En Grauw was vroeger een vissersdorp. Daar heeft het mee te maken. Ze kwam uit Spanje in die tijd. En toen waren ze hier bij Grauw, richting Leeuwarden. Toen zei ze, Sinterklaas tegen Sint-Pieter, wil jij de cadeautjes even naar Grauw brengen? Och, zei die shit, die liggen nog in Spanje. Dus moest die arme man op zijn paard terug naar Spanje om die cadeautjes te halen. Nou ja, 5 december, toen werd het 21 februari. Daar is die datum vandaan gekomen? Ja. Ja, verzint u dat nou te plekken? Het is ook een verhaal. Dat verzin ik niet te plekken. Ja. Maar het andere verhaal is lijkt mij logischer. Het is een feest in Grauw, dat ken je als Abelchef. Sint-Pieter komt weer om, in Spanje van de weg. Ja, wij zijn extra blief, als in je raas gestiert. Want dan keer wij u Zwarte Piet en Sint-Pieterchef. Nou, hij komt aanstaande zaterdag inderdaad aan. En de 21ste is zijn verjaardag. En hij gaat op de 21ste ook weer naar huis. Ja. En dan zwaaien de kinderen hem ook uit. Ik begreep ook dat Sinterklaas niet op een schimmel zit. Sint-Pieter? Volgens mij een Fries. Volgens mij een Friespaard. Het lijkt zo logisch ook. Ja. Ja, toch wel, hè? Het is gewoon echt het feest van Grauw. En dat maakt het echt heel bijzonder en heel leuk. Daar hoort ook Zwarte Piet bij? Ja, klopt. Alleen het verschil is, Sint-Pieter heeft maar één Zwarte Piet. En Sinterklaas heeft natuurlijk een paar duizend Pieten die hem daarbij helpen. Want hij hoeft alleen goud te bedienen. Ja, klopt. Echt anders en echt leuk. O, schoute Zwarte Piet. Nou wordt er zaterdag ook mogelijk gedemonstreerd tegen de klassieke Zwarte Piet. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, vind ik vreselijk. Wat je er ook van vindt, of je discriminatie vindt of niet, het is een kinderfeest, of het nou om Sinterklaas gaat of Sint-Pieter, en daar moet je gewoon vooraf blijven. Kinderen zien die kleur nu helemaal niet. Dus je kan ook zeggen, ja, het maakt dan niks uit wat voor kleur Zwarte Piet heeft, maar Zwarte Piet is gewoon zwart. Klaar. Grauw is in Sinterklaas sferen. Dat zie je bijvoorbeeld in de supermarkt, waar de pepernoten liggen, chocoladeletters en ook bij de slager. De etalage is versierd met foto's van Sinterklaas, met naast hem een Zwarte Piet. En ook bij de buren, bij een kledingzaak, hangt een foto van Zwarte Piet. De etalage is vrolijk versierd met pakjes en gitzwarte pietjes en uitbundige gouden sieraden. Op de Roetveegpiet hoef je in Grauw dus niet te rekenen. Met de dreiging van demonstraties wordt er een informatieavond gehouden in een plaatselijke herberg. Ja, een beetje onzin. Als je dat maar goed benadrukt, dan gaan de mensen er misschien over nadenken. En zolang je dat nooit verteld wordt, ik heb er nog nooit bij stilgestaan dat die connectie er zou zijn. Dus hoe meer je daarover praat, hoe dommer het is eigenlijk. Het is een kinderfeest en laat het ook zo mooi zo blijven. We hebben net al even kunnen horen, er is vanavond een bijeenkomst in Grauw met de bewoners. Vaart Kroonen, wat gaat dat betekenen, die aangekondigde demonstraties? De mensen hier bepalen hoe iemand er natuurlijk uitziet. Niet mensen van buiten. Mensen van buiten mogen wel demonstreren en zeggen dat ze het anders willen. Maar niemand mag demonstreren op zodanige manier dat het hoofdevenement, het kinderfeest, verstoord wordt. En dat is in zo'n klein dorp heel moeilijk. Want ja, hoe ver moeten ze er vanaf? Zij willen op de eerste rij demonstreren. Maar ik zeg, ja, dat gaat niet lukken. Nou, daar zijn we morgen weer met ze over in gesprek. En dan hoop ik een plek gevonden te hebben die en het feest overeind laat. In de eerste plaats, in de tweede plaats, het demonstratierecht op een veilige manier ook mogelijk maakt. Laatste woorden, la la la la la. Burgemeester Vert Kroon hoorde als laatste in deze bijdrage van Matthijs Holtrop. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De verbouwing van de Zuidas is al vertraagd nog voordat er een schop in de grond is gegaan. Dat schrijft het Financiële Dagblad vanmorgen. In het grote project verdwijnt de A10 in een tunnel onder de grond en wordt station Amsterdam-Zuid vernieuwd. Maar er is meer tijd nodig voor het volledige ontwerp. Het project lijkt moeilijker dan eerder werd gedacht, en dat heeft vooral te maken met de locatie. Er worden twee tunnels aangelegd in een van de drukste stukken snelweg van Nederland, terwijl het verkeer ongehinderd moet blijven rijden. Het is volgens de krant nog onduidelijk wie de kosten van de vertraging gaan betalen, de aannemers of de opdrachtgevers. De Telegraaf schrijft dat vakbond FNV het mes moet zetten in een reeks geplande acties voor het komende jaar, want er is niet genoeg geld voor. De vakbond wil de confrontatie aangaan met het kabinet en werkgevers, en daartoe werd vorig jaar in mei een campagne aangekondigd onder de noemer Het Offensief. De Telegraaf heeft de conceptbegroting daarvan in handen, en daaruit blijkt dat er voor de verschillende acties 42 miljoen euro nodig is, terwijl er maar 21 miljoen beschikbaar is. Volgens de FNV is er geen sprake van een bezuiniging. Er moet simpelweg een keuze gemaakt worden uit de grote hoeveelheid plannen die zijn ingediend voor het offensief. De Dacia-affaire van Halbe Zijlstra vorig jaar is niet de eerste keer dat een Russische Dacia Nederland in diplomatieke verlegenheid heeft gebracht. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een WOP-verzoek dat de krant indiende. Zijlstra moest aftreden als minister omdat hij had gelogen dat hij in het buitenhuis van president Poetin was geweest. En in 1967 liet de ambassadestaf in Moskou zich juist wel in Dacia's vetteren. En ook dat liep niet goed af. De Russen konden in de verlaten Nederlandse ambassade ongestoord geheime stukken roven, terwijl het personeel was uitgenodigd om kersen te plukken, whisky te drinken en te dineren. En auto's van 15 jaar of ouder zijn in de mode, schrijft de Telegraaf. Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk dat het aantal mensen dat in oudere auto's rijdt in de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld is. Met name de zogeheten youngtimers zijn in trek. Dat zijn auto's van minimaal 15 en maximaal 39 jaar oud. Die auto's zijn volgens de krant vooral bij zakelijke rijders populair, omdat de bijtelling een schijntje is vergeleken met die van een nieuwe auto. Zo kan men dus voor een beperkt budget toch topklasse rijden. Maar een autohandelaar waarschuwt wel voor de risico's van oudere auto's. Je moet altijd rekening houden met hogere onderhoudskosten. Oude auto's, nieuwe auto's, maakt niet uit. Want als er file staat, dan sta je stil, Helene. Ja, ze staan er allemaal inderdaad. Het zijn eigenlijk voornamelijk dagelijkse files die er tot nu toe staan. Met als langste file de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. U hoort Wouter Hamel samen met Simon en Kipski. Dit is Make My Day. Wouter Hamel en Simon en Kipski. 7:08 is het. U hoorde de tune van Studio Sport, a cappella, gezongen door vocal group Just Us uit Veldhoven. Komende dagen doen zij in Maastricht mee aan een groot internationaal toernooi voor zangkoren. Koren uit onder meer Rusland, Finland, Zuid-Korea en dus ook uit Nederland. Die strijden in verschillende categorieën om de prijzen. Christ Spierings, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, u bent de baszanger hè, van Just Us. Ja, dat klopt. Stembandjes op orde? Ja, dat is de afgelopen weken is er hard aan gewerkt om dat allemaal op orde te krijgen. Hoe doet u dat eigenlijk? Hoe houdt u uw stem een beetje op orde? Ja, dat zijn de dagelijkse stemoefeningen die we doen. En natuurlijk tijdens de repetitie onder leiding van onze muzikaal leider wordt eraan gewerkt. Ja. Hoe moeten we die competitie eigenlijk zien, die korencompetitie? Is dat een soort Champions League voor koren? Ja, zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. Die organisatie Intercultuur die organiseert in allerlei landen over de hele wereld dit soort evenementen. En ja, daarbij komen een aantal internationale koren bij elkaar om samen te strijden voor de beste prestaties, zal ik maar zeggen. Dat lijkt me heel lastig om te jureren, want het is ook een beetje appels en peren vergelijken, toch? Ja, precies. Maar ja, er zijn natuurlijk verschillende categorieën. Er zijn kerkkoren, er zijn kinderkoren, er zijn jeugdkoren. En wij zitten dan in de categorieën jazz en popchoirs, zoals dat dan heet. En ja, daar heb je een specifieke internationale jury voor, die dan op dat onderdeel jureren. Ja, is goed. In uw categorie, best streng. In jullie categorie hoef je het niet op te nemen tegen een kerkkoor, want dat zou inderdaad echt totaal verschillend zijn. Ja. Wat is er zo leuk om daaraan mee te doen? Nou, het leuke is, ten eerste het samen zingen is al heel erg leuk. Dat doen we natuurlijk al jaren. Maar dat dan ook nog in internationaal verband te doen met allerlei koren uit allerlei landen, ja, dat geeft toch een bepaalde kick. Dat is leuk. Maar tegelijkertijd ook om te laten zien hoe dat je kunt presteren. En ook weer om te toetsen op welk niveau dat je zelf bezig bent. En daardoor dan om aan dit soort zaken mee te doen, wordt de kwaliteit van je eigen prestatie altijd maar beter. En dat is best heel goed. En nu zei net dat samen zingen, dat is gewoon heel leuk. Leg dat eens uit. Ja, dat geeft. Kijk, wij staan met 15 mensen op het podium. En het is close harmony wat wij doen, ook nog a cappella. Dus je hebt elkaar nodig om een mooie prestatie neer te zetten. En je kan het vergelijken met een voetbalteam. Iedereen moet doen waar hij goed in is en waar hij voor is aangenomen, als het ware. En gezamenlijk krijg je dan een heel mooi resultaat. En dat geeft een heel fijn gevoel. Zullen we nog een klein stukje laten horen van wat jullie zoal zingen? Dit is nog een fragment. Good papa, good vibrations papa, excitations papa, good vibrations papa, excitations papa, good vibrations papa. Ja, prachtig nummer ook om te doen, lijkt me. Ja, en helemaal a cappella, dus er zijn geen muziekinstrumenten komen eraan te pas. Dat is het leuke van dit soort muziek. Van de Beach Boys, Good Vibrations, natuurlijk naar dat dus. En we horen die tune van Studio Sport al. En noem nog eens, wat staat er nog meer op jullie repertoire? Ja, we hebben eigenlijk een heel breed repertoire van Mozart tot en met de Beatles en alles wat ertussen zit. En we gaan straks op die, of morgen is dat dan, tijdens de competitie gaan we Rosanna van Toto zingen onder andere. Maar ook een Libertango van Astro Piazzolla. En It Don't Mean a Thing van Count Basie of Duke Ellington. Ik weet niet meer precies wie het was. Maar in ieder geval ook dat soort nummers die zitten in ons repertoire. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Mag iedereen zelf nummers aandragen? Ja, je mag wel zelf nummers aandragen, maar voordat je mee kunt doen moet je wel eerst muziek opsturen en een cd opsturen of in ieder geval een mp3 om te laten horen van welke kwaliteit dat je dan hebt. Nee, ik bedoel binnen het koor bedoel ik. Als u denkt van dit lijkt me gewoon een geweldig nummer, mag je dat dan voorstellen? Hoe werkt dat binnen het koor om uiteindelijk iets op het repertoire te krijgen? Ja, precies. Nou, iedereen die een idee heeft voor een leuk nummer, die draagt dat aan. Dan hebben we een soort muziekcommissie, zoals we dat noemen. Die gaan daar dan mee aan de slag. En dan zijn er een aantal criteria die we hanteren om te vast te stellen of dat het wel of niet in ons repertoire past. Ja. Staat er iets van u op? Zeker. Er staan ook suggesties van mij op. Ja. Noem eens eentje. Wat hebt u ingebracht? Dat moeten we gewoon zingen. Ben het eventjes kwijt. Wat had ik ook weer aangedragen, want het is alweer even geleden. Een nummer vragen van Jetse Bremer, maar dat is niet zo'n algemeen bekend nummer. Nou in de top 40 staat. Ja, dat geeft een beetje aan hoe breed het is. Ik wens u veel succes met de rest van het koor natuurlijk op dit bijzondere evenement. Vocal Group Justus uit Veldhoven. En u hoorde daarvan de baszanger Chris Spierings. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl, want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen?